Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim oni koji to ne htjedu. Neko reče: ako to neće Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprostavi, taj neće ući. Odgovor: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Uzvišeni Allah tebarek ve teala u svojoj knjizi kaže: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ يُرْزَكُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: a onaj ko uradi dobro, bio muškarac ili žensko, ti će ući u džennet i u njemu će biti obskrbljeni od strane, dakle, Allaha tebareke ve taala bez ikakvog računa. Bez ikakvog računa. Allah tebareke ve taala ostavio je ljudima, kao što je ostavio i ženama, otvoren prostor za dobra djela. I on ne gleda kojeg je spola osoba, nego čime se taj približava Allahu tebareke ve taala i kolika su njegova dobra djela. Krenut ćemo od žene rizničara faraona iz doba Muse alejhi selam, koja je imala obavezu da češlja ćerku faraonovu. I dok je jedne prilike češljala je, ispao je češalj iz njene ruke, pa je rekla: propao je onaj ko ne vjeruje Allaha. Propao je onaj ko ne vjeruje Allaha, a krila je svoj iman, krila je svoje vjerovanje. Pa se začudila čerka faraonova. Kaže: zar ima drugi gospodar mimo moga oca? Pa je ona rekla: to je Allah, gospodar moj i gospodar tvoga oca i gospodar svega što postoji. Pa je prenijela ove njene riječi svome ocu, pa se on žestoko naljutio. Pa je pozvao i zatražio od nje da se odrekne svoje vjere u nekoga mimo njega, pa je odbila i onda joj je zaprijetio da će zaklati njenoga najstarijega sina. Pa kada je vidio da ona odbija vjeru u njega i vjeruje Allaha tebareke ve taala, onda je to i učinio. Zaklao je njenog najstarijeg sina. Kada je to učinio, duša ovog njenoga sina obavijestila ga je kaže ebširi ja umma, raduj se majko, fa inna laki min Allahi min athawab kaza wa kaza. Jer zaista kaže ti od Allaha imaš ovoliku i ovoliku nagradu. Zašto? Za takvo djelo, za takav iman. Fa saberet, pa je kaže ostala strpljiva, ostala je strpljiva u svom imanu. Pa je zaprijetio faraon da će zaklati drugo njeno dijete, pa je ostala strpljiva, pa je to učinio, zaklao je i drugo dijete, pa je i duša drugoga djeteta obavijestila isto kao ona prva. Tako je faraon klao njene sinove, a ona je ostala uporna dok joj Allah tebarek ve taala nije oduzeo dušu. I ovaj slučaj to jest nešto od blagodati koju im je Allah tebarek ve taala obdario ovu vjernicu. Spomenuto je u hadisu koji je zabilježio imam el-Bejheqi, u kome se kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio ashabe i rekao: "Lamma usri bi marrat bi raihatun tayyibe", kaže, kada sam bio na Isra'u, osjetio sam lijep miris. "Fakultu ma hadhihi ar-raiha", pa sam upitao kakav je ovo miris. Pa su rekli: "Hadha ma shitatu binti fir'aun wa vladuha", pa su mi rekli: "To je ona koja je češljala čerku faraonu, faraonovu i njeni sinovi." Dakle, to je jedan dio onoga što je zaslužila ova vjernica u Allaha tebareka ve taala. Na primjer ove vjernice, kako se spominje u tefsiru Ibn Kathira, islam je prihvatila Asija bint Muzahim, žena faraonova, koja je čula riječi ove njene djece, pa je povjerovala Allaha tebareke wa ta'ala i objavila je svoj iman pred faraonom, koji se bio uzoholio i uzdigao i to mu je teško palo, pa se žestoko rasrdio, pa je naredio da se veže i da se tuče, da se kažnjava, pa je bila kažnjavana sve dok nije vidjela smrt pred očima, dok nije bila sigurna da će od te kazne umrijeti. Šta je rekla u tome trenutku? Navodi se u Kur'anu Kerimu, rekla je: "Rabbi ibni li indake bejtan fil dženne, wa neđini min fir'auna wa amelihi, wa neđini min al kavmi zalimin." Rekla je: "Gospodaru moj, sagradi mi kod tebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i njegovih djela, i spasi me ili izbavi me od ovog zalimskog ili nasilnog naroda, spasi me od ovoga nasilnog naroda." Kaže Ibn Kathir: "Fakashafa Allahu laha baytaha fil dženne", pa joj Allah otkrio prije smrti njenu kuću u džennetu. Pa joj Allah tebareke ve taala otkrio prije njene smrti njenu kuću u džennetu. Pogledajte kerameta, pogledajte dakle ovoga što je Allah tebareke ve taala podario ovoj vjernici, podario je izuzetan stepen da vidi dakle svoju kuću prije ulaska u džennet, da vidi ono što je zatražao od Allaha tebareke ve taala. A kažu mu fesiri, kažu: "Pogledajte, pogledajte vjernici u Allaha tebareke ve taala: Rabbi ibni li indake bejten fil dženne, indake, prije kuće", kaže, "prije izabrala komšiju, sagradi mi gospodaru kod tebe." Prvo je izabrala, kaže, komšiju, a to je Allah tebareke ve taala, pa je tek onda rekla kuću u džennetu, pa je tek onda rekla kuću u džennetu. To su primjeri na kojima treba da odgajamo našu žensku čeljad, naše žene, naše majke i sestre, da ovim primjerima vide kako su žene kroz historiju dakle imale sabura u svojoj vjeri i koliko su mogle da podnesu iskušenja. A da ne govorimo o generacijama prvih muslimana, o majkama vjernika, o Hatidži, o Aiši i ostalim ženama Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hatidža, koja je prva prihvatila objavu od strane Allaha tebareke ve taala i potvrdila da je on čovjek koga Allah tebareke ve taala neće ostaviti na cjedilu nikada, zbog njegovih osobina, a to je da je pomagao slaboga, da je ugošćavao gosta, da je olakšavao ljudima, da je bio iskren i tako dalje. Ova vjernica dakle prihvatila je vjeru bez ikakvoga negiranja, bez ikakvoga premišljanja, odmah i u startu, što se kaže, ne praveći Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nikakve smetnje na tom putu, koji je išao u pećinu Hira, danima obožavao Allaha tebareke ve taala, da ga ona nije ispitivala gdje si bio, šta si radio, kao što smo mi danas, dakle, u stanju da nas naše žene propituju ako se malo duže zadržimo u mesdžidu, gdje si bio, šta si radio. Nisu to radile tako prve generacije muslimanki, koje su prihvatale svoje muževe i ono što su im oni donosili od njihovih vijesti. Da ne govorimo i o ostalim ženama Allahova poslanika, Aiši radijallahu anha, koja je bila primjer one koja je davala na Allahovom putu. Pa se jedne prilike prenosi da je dala sadaku, da je dala i metak iz svoje kuće, to jest novac koji je imala na Allahovome putu, i nije ništa ostavila sebi. Pa je, kaže, njena sluškinja, a bio je dan posta, kaže, da si nam barem ostavila nešto da kupimo sebi, čime ćemo iftariti. Kaže, da si mi napomenula, ja bi to učinila. Nisu mislile one na sebe prvenstveno, nego su mislile na druge. I onda je Allah tebarek ve taala pohvalio ovakve vjernice u svojoj knjizi, obećao im džennetska prostranstva, džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, i one su se zato borile, i u toj borbi često preticale muški rod, to jest muškarce. Zbog toga upravo i ove pouke i poruke od ovih iskrenih vjernica Allaha tebareke ve taala. Da ovo nije slučaj samo sa njima, i da su i druge žene u to doba bile na tome nivou imana ili nešto ispod njih, svjedoče i česte predaje u kome se žene najboljih muslimana, a prvenstveno žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čudile imanu nekih žena i njihovim postupcima. Se prenosi u Muslimovom sahihu da je došla jedna žena noseći dvije djevojčice i rekla Aiši radijallahu anha, tri dana ništa nismo jele. Tri dana ništa nismo jele. Pa smo gladne, imaš nam šta god dati. I pogledajte iz kuće Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nalazi se ili iznose se tri hurme, brojem i slovom tri hurme koje se daju ovoj vjernici. Dakle, u kući Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo izobilja kao što smo mi to danas navikli, i opet nam je teško odvojiti nešto za uboge muslimane, za one koji su potrebi i tako dalje. Dakle, dala joj je te tri hurme, i onda je ova dala jednu hurmu jednoj kćerki, a drugu drugoj, a ona svoju nije stigla ni da prenese ustima, a one su već svoje hurme pojele i posegnulo se svojim rukama i za trećom. Pa je ova vjernica raspolovila svoju hurmu i dala jednu polovinu jednoj, a drugu drugoj, i ona nije ništa pojela. Pa se zadivila Aiša radijallahu anha. Zadivila se ova vjernica koja je svaki svoj dinar dijela na Allahovom putu i mnogo je dijelila siromašnim, ali ipak joj je začudilo to djelo. Pa je to spomenula Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah ju je zaštitio tim postupkom od vatri. Allah ju je zaštitio tim postupkom od vatri. Aiša radijallahu anha hvalila je i druge žene, prvenstveno žene Ensarija. Žene Ensarija, pa kaže, nije bilo žena koje su žešće slijedile Allahovu tebareke ve taala uputu. Pa kao primjer navodi, kada je suri Nur objavljen ajet o hidžabu, kaže, ljudi su čuli Allahovu objavu i odmah su otišli svojim ženama, svojim čerkama, svojim sestrama, svojim majkama i prenijeli im naredbu strane Allaha tebareke ve taala. I kaže, nije ostala žena od Ensarija da se odmah iz istoga momenta nije povinovala Allahovoj tebareke ve taala odredbi i naredbi, pa su, kaže, prekrajale svoju odjeću. Pa su prekrajale svoju odjeću i, kaže, izašle su, ništa se na njima nije vidjelo. Ništa se na njima nije vidjelo. To su bile generacije vjernika. I ko njih hvali? Hvali ih Aiša radijallahu anha. Ona hvali žene Ensarijki, mada ne znači da su ostale žene izostavile da urade isto, samo, kaže, one su se isticale u brzini odazivanja Allahu tebareke ve taala i njegovim propisima. Danas neki hoće da kažu hidžab nije za Evropu. Hidžab nije za mjesta gdje živimo sa kršćanima, sa židovima, sa nevjernicima i tako dalje, nego kažu hidžab je bio za to vrijeme ili za mjesta gdje je islamska država ili gdje su većina muslimani i tako dalje i tako dalje, od riječi koje sa ovom uzvišenom vjerom nemaju ništa. Neki hoće da kažu da su čak toliko kadri, da im je toliko iman dosegao da nije problem da se miješa sa ženama, pa kaže šta ima veze da sjedim sa svojim rodicama, šta ima veze da radim na radnom mjestu među ženama, moj iman je takav, ja ne padam u iskušenje, ne padam u iskušenje. Kažemo, kada bi čak i prihvatili razum u odnosu na Allahove tebarek ve ta'ala riječi, a to se nikada ne može, i kada Allah tebarek ve ta'ala nešto odredi, to je tako, nema tu kada bi bilo ili gdje bi bilo, na kojem mjestu, jer šerijat je do sudnjega dana objavljen ljudima i nema mijenjanja Allahu i propisa. Dakle, kada bi i prihvatili njihov razum da na tom nivou razgovaramo, rećemo pa daj da pogledamo ko su bile žene koje se pokrile i od koga su se pokrile i kome je to Allah tebarek ve ta'ala naredio da se pokrije. Pa ćemo vidjeti da su se pokrile Hatidža, da su se pokrila Aisha, da se pokrila Fatima, čerka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se pokrila Esma, čerka Ebu Bekrova. To su one koje se pokrile. Od koga su se pokrile? Od Ebu Bekra, od Omera, od Osmana, od Alije, od Ebu Hurere i od ostalih ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I sad pogledajte čovjeka koji kaže da je na tolikom stepenu imana da on može da se miješa sa ženama, da je hidžab za neko drugo mjesto i drugi prostor, da je to objavljeno nekom drugom, nauzu billahi ta'ala. A pokrivale se majke vjernica, najbolje žene ashaba, pokrile se od Ebu Bekra, čiji iman važe, kada bi ga vagnuli sa imanom ummeta, kaže, pretegao bi iman Ebu Bekra i sa ostalim ashabima i tako dalje. Njima je dakle, od njih su se one pokrile. Dakle, nema ni razumu mjesta, nikako. Kada bi mogli, znači, da razgovaramo na ovom nivou, opet ni tome razumskome delilu nema mjesta, nikako. Pa kako onda ljudi mogu da govore nešto tako? I da, dakle, naredbe koje Allah tebarek ve ta'ala naredio, da i oni mijenjaju, da oni njih komentarišu, da i oni tevile i ostalo, dakle, bojati se uzvišenog Allaha tebarek ve ta'ala. Sljedeća žena od Ensarija bila je žena poznatog ashaba Džulejbiba. Još jedna vrlina žena Ensarijki, još jedan primjer njihovog odazivanja Allahu tebareke ve ta'ala. Ova Džulejbib bio je najsiromašnija ashaba. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike upitao je da ga oženi, pa je rekao: "O Allahu poslanice, ko će mene uzeti? Ja nemam ni kuće, ni imetka, ni porijekla, pa ko će mene ovakvog uzeti?" Nije imao ništa od ovoga dunjaluka. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ga u kuću Ensarije, koji je bio od najbogatijih i najugledniji Ensarija, koji je imao kćerku, koju su mnogi prosili, pa su roditelji odbili. Pa je on poslao Džulejbiba i poručio im da ga ožene za tu njihovu kćerku. Pa su oni, vidjevši njega, rekli: "Voljeli bi da je bilo ko drugi nego on. Voljeli bi da je bilo ko drugi nego on. Nema imetka, nema ništa od dunjaluka, nema porijekla, nema bogatstva, nema ništa. Voljeli bi da je iko drugi nego on." Ali su pitali svoju kćerku, koja je odgojena u medresi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je ono zbog čega je hvala Aisha žena Ensarija. Pa kaže ona, kada je čula o čemu se radi, kaže: "Zar ćete odbiti izaslanika Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zar ćete odbiti takvoga?" Pa je prihvatila udaju za Džulejbiba. Nije prošlo malo vremena, došao je poziv za džihad, pa je Džulejbib otišao zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da se bori na Allahovom putu, pa je preselio u poznatom slučaju kada je ubio sedmoricu, pa su oni njega ubili. Pa je ova žena nakon kratkog vremena ostala udovica, pa kaže Enes ibn Malik radijallahu an, kaže: "Nije bilo udovice više tražene od ove žene Džulejbiba." Toliko joj je ovaj njen postupak povećao ugled i kod ljudi i postala je poznata, da su se ljudi otimali ko će oženiti udovicu Džulejbibu. Tako Allah tebareke ve taala uzdiže jedne ljude na drugima snagom imana, snagom vjere u Allaha tebareke ve taala i odazivanja Allahu tebareke ve taala i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a ne putem materijalnih dobara, putem porijekla, putem onoga za što ljudi misle da je to cijenjeno, a to kod Allaha tebareke ve taala nema vrijednosti. Dakle, prvenstveno je vjera i odazivanje Allahu tebareke ve taala njegovom poslaniku mjerilo vrijednosti ljudi, kao što je bilo među ovim ljudima. Kada su se muslimanke pokrile, ovo je teško palo, pogotovo židovima, najvećim neprijateljima muslimana, koji su teško gledali u ovo što se desilo. Bilo im je to teško podnijeti, jer oni su gledali u žene muslimana, a sada ništa od njih više nisu vidjeli. Pa se prenosi u jednoj predaji da je jedna od žena otišla u pleme Beni Kajnuka kod židova, gdje je bio jedan koji je izađivao nakit i popravljao ga da obavi neku svoju potrebu u tom smislu, pa je sjela pred njegovu radnju da, dakle, on joj nešto uradi, pa su došli židovi i počeli, a bila je, dakle, izvršila naredbu od strane Allaha tebarek ve taala, pokrila svoje tijelo i lice, pa su došli židovi i počeli da je mame, da je vabe, da joj govore: daj barem skini da vidimo ti lice, daj ovo, daj ono. Pa je ona sve to odbila. Pa joj je onda prišao ovaj vlasnik radnje sa leđa i zavezao njen donji kraj ogrtača za gornji kraj, tako kad je ustala ukazalo se njeno stidno mjesto, dakle ukazao se avret. Pa su židovi počeli da se smiju i likuju. Zato što su uspjeli da vide tijelo muslimanke nakon pokrivanja, a teško im je padalo. Mrzili su iz svog srca muslimane i ono što je njima Allah tebarek ve taala objavio, a oni se tome odazvali. Pa su počeli da likuju, da se raduju, pa je to vidio jedan musliman i prišao ovome i ubio ga. Pa su se Jevreji digli i ubili njega. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji ima ugovor sa židovima, onda ih je opkolio i oni su se predali Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ali tada na scenu stupa Abdullah ibn Ubej ibn Selul, poznati munafik u Medini, koji je zamolio Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije ga ostavio na miru dok nije izvojavao za židove barem, dakle, neku povoljnost, a to je da ih nije ubio, nego ih je protjerao iz Medine, a to je da ih je protjerao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz Medine, mada je mislio i žešće prema njima da postupi. Dakle, to su židovi, to su oni koji i danas hoće da poskidaju žene, kojima od toga doba nije legla naredba od strane Allaha tebarek ve taala i nisu bili njome zadovoljni, jer ona se u potpunosti ne uklapa u sliku njihovog fesada i širenja nereda na zemlji, gdje je žena glavna i osnovna poluga u tome sistemu. Glavna i osnovna poluga u tome sistemu. Pa se od toga vremena do danas trude da ženu oslobode, pod navodnim znacima, od okova i od stega islama, da je izvedu iz njene kuće, da je oslobode viška njene odjeće, kako bi se pokazivala njima, kako bi se pokazivala tim razvratnicima i kako bi, dakle, činila ono što njima odgovara. Jer kada je pokrivena i kada je u kući svoga muža, kada poštuje Allahu tebareke ve taala naredbu, oni tada nemaju udjela, nemaju mogućnosti da čine sa ženama koje su ih poslušale ono što čine, a to je da je ona izašla u ona mjesta ili na ona mjesta na kojima se čini razvrat, razgoličena, pokazujući svoje ukrase, pjevajući pred muškima i plešući, što je njihov osnovni cilj. Dakle, oni su uspjeli kod mnogih žena da ih oslobode pod navodnim znacima i to je ta sloboda. Pa zar je robstvo ako žena pokrije svoje tijelo? Zar je robstvo ako žena odgaja svoje dijete? Zar je robstvo ako žena traži radno mjesto bez muškaraca? Zar je robstvo da su djevojčice i muškarci odvojeni u školi? To je za njih robstvo kojeg treba osloboditi, pogotovo muslimane, jer oni to najviše slijede. Međutim, muslimanka ne odaziva se na te pozive, šejtanske dovike, nego je ona uzdignuta iznad svega toga. Ona je ta koja se bori za Allahu tebareke ve taala džennet. Bori se svojim hidžabom, bori se svojim imetkom, bori se nekada i svojim životom, kao što je Safija bint Abdul Mutalib bila radijallahu ta'ala anha, amidžinca Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa u bici na Hajberu, kada su muslimani bili zaokupljeni kopanjem hendeka, kopanjem kanala, ili poznata bitka Ahzab, kada su se nevjernička plemena skupila zajedno sa Kurejšima i napala na Medinu, pa su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem iskopali hendek, iskopali kanal kako bi spriječili tu vojsku, a zbog njihove malobrojnosti, kako bi spriječili tu vojsku da uđe u Medinu, pa su žene ostale nezaštićene. Ostavio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem žene u jednoj utvrdi bez muškaraca, jer nije imao dovoljno ljudi. Moralo je se braniti, moralo je se u džihad, moralo je se na kopanje kanala i tako dalje, pa su žene ostale same. Gdje je bila i ova Safija bint Abdul Mutalib, pa je, kaže, došla skupina židova kojima odgovara takvo stanje, koje ne smiju napasti na ljude, ali su žene veoma pogodne za napad, pa su došli, ne bili vidjeli u kakvom su stanju te žene, pa kaže, poslali su jednog kao izvidnicu, jer su se bojali da nema muškaraca unutra i pošto su bili kukavice, nisu smjeli da uđu, pa su jednog poslali da izvidi. Pa kaže, taj kružio oko tvrđenja i našao je jednu rupu kroz koju je ušao unutra. Pa ga je spazila Safija bint Abdul Mutalib. Pa je pomislila, Allahu dragi, ako ovaj otkrije da smo mi same ovdje, otiće židovima i reći, onda će nas oni poubijati, napasti i tako dalje. A ako počnem da vrištim, što je običaj žena, kaže, onda ću prepasti ostale vjernice ovdje i opet će saznati kakvo je naš položaj i kakvo je stanje. Pa je Safija bint Abdul Mutalib, kaže, stavila za svoj pojas jedan nož i uzela jedno debelo drvo i krenula krišom prema ovome židovu. Krenula krišom prema ovome židovu i kaže, kada mu se približila, žestoko ga je udarila po sredini glave, tako da ga je odmah ubila. Tako da ga je odmah ubila. To su vjernice u Allaha tebareke ve taala koje se natječu sa muškima na putu ka džennetu i u mnogim slučajevima, kažem, preteknu dosta muškaraca na Allahovom tebareke ve taala putu. Dakle, što se tiče ove teme i slobode žene i onoga što hoće ovi Allahovi neprijatelji od nje da kažu da je sloboda žene da se otkrije, da izađe da radi među muškarce, da se miješa sa njima, da pokazuje svoje tijelo, da na svome tijelu zarađuje ona, a zarađuju i ostali, to je dakle ta lažna sloboda kojom oni odlikuju ovu ženu pod navodnim znacima i kojoj pozivaju žene, a nažalost i mnoge im se muslimanke odazvaše. Ja sada neću da govorim o onima čiji je put trasiran, koje neće od islama ništa, koje su pripadnici nekih drugih religija i tako dalje, nego govorimo o našim sestrama, o našim majkama, o našim ženama i tako dalje, koje neke dakle od njih uzeše ovaj put koji su im drugi trasirali i ovu lažnu slobodu i njome se diče i njome se kite, a ostaviše ono što im je islam dao. Pogledajte kako islam daruje, kako islam daje, a što one neće da uzmu, to je njihova stvar i to je druga priča. Jer ako si kćerka, sestro muslimanko, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dajući vesijet roditelju, to jest ocu prvenstveno, da pazi na tu kćerku, pogledajte kako islam žensku djecu uzdigao i kako je dao prava i kako je dao čast, ali što to neće naše sestre, što to neće one koje nose muslimansko ime, to je sada druga tema. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men kana lahu thalathu banatin fasabara alejhinne wa at'amahunne wa saqahunne wa kasahunne kunna lahu hijaban minan nar yawm al-qiyama. U hadisu dakle koji zabilježi Ibn Mađe i neki drugi, kaže se, ko ima tri ćerke, koji ima tri čerke, pa bude strpljiv u njihovom odgoju i bude ih hranio kako treba i pojio i oblačio iz svoga imetka, one će mu, kaže, biti zastor od vatre na sudnjem danu. One će mu biti zastor na sudnjem danu. Pa pogledajte svakog od nas koji ima čerke i zna za riječ Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem koliko računa vodi o svojoj čerki. To je sloboda. To je ono što je Allah tebareke ve taala dao kao odliku ovoj vjeri. Kao odliku ovoj vjeri. Pa je, kaže, u jednom rivajetu pitao jedan ashab, je li dvije, o Allahov poslaniče, kaže, i dvije. Pa kaže u jednom rivajetu da je, kaže, pitao i za jednu. Rekao bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i za jednu. Ali nije pitao. Pa vidite blagodati koji ima žensku čeljad, pa i odgoji. Zar to nije sloboda za nju? Zar to nije pravo koje ne daje drugi? To je pravo koje neće dobiti na drugim mjestima, ali naše muslimanke misle da im je negdje bolje i da imaju neka veća prava u nekim drugim sistemima i nekim drugim religijama, a to je daleko i to nije istina. Također, pogledajte stepena majke. Jedan od ashaba ustao je i pitao, o Allahu poslaniče, mene haku nasi bi suhbeti, kaže, koja je najpriči da se lijepo prema njemu obhodim. Kaže, ummuke, thumme ummuke, thumme ummuke, thumme ebu. Tri puta, kaže Allahu poslaniče, selam, tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka, a tek na trećem mjestu, kaže, tvoj otac, tvoj otac. To je pravo koje je žena dobila u islamu. To je pravo koje nema na drugim mjestima. Međutim, kažem, mnoge su prevarene i obmanute sredstvima informisanja, gdje su Židovi odradili svoj posao i rade ga i troše svoj imetak da odvlače i odvraćaju od Allahovog tebareke ve taala puta, ali vjera, iman i znanje su ono što štiti nas muslimane prvenstveno, dakle, nakon Allaha tebareke ve taala, i to je ono na čemu treba da radimo i ono što treba da činimo. Također, što se tiče žena muslimanki, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi, ili najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Dakle, sva prava žene u islamu su zaštićena. Ako si majka, ako si kćerka, ako si supruga, samo trebaš da uzmeš ovo blago koje ti je podario Allah tebareke ve taala. Nakon svega što smo rekli, moramo se zapitati gdje su naše sestre muslimanke danas? Gdje su naše majke? Gdje su one koje nose imena Aiše, Fatime, Hatidže i ostalih žena? Gdje su one od primjera ovih koje smo spomenuli? One imaju mnogo manja iskušenja, dakle većina njih, od ovih koja smo spomenuli. Međutim, dosta njih nije u stanju da se izbori sa hidžabom. Dosta njih nije u stanju da se izbori da osaburi na namazu i tako dalje. Pogledajmo, dakle, stanje u kome živimo. Pogledajmo na naše muslimanke, pa ćemo vidjeti mnoge šerijatske prekršaje što se tiče nošnje, što se tiče govora, što se tiče pogleda, miješanja sa muškarcima i ostali stvari. I onda kažemo, vrijedno je govoriti o ovim stvarima. Mi smo oni koji su glave porodice i koji treba da govore svojim sestrama, svojim majkama, svojim suprugama i da ih, dakle, opominjemo i da im govorimo Allahove tebareke ve taala propise. Spominje imame Zehebi u El-Kebairu slučaj da je umrla jedna žena, pa ju je zakopao njen brat i kaže, u toku toga imao je kesu kod sebe sa imetkom, ispala mu je ta kesa da nije opazio u kabur, pa kada se odmakao vidio je da nema kese, pa kaže, mora da otkopamo onaj kabur da uzme svoj metak. Pa se vratio i počeo da kopa. I kada je došao do dna, vidio je da kabur gori, to jest da u njemu gori vatra, to jest da ona koja je bila u tome kaburu da se kažnjava kaburskim azabom. Pa je brže i bolje zatrpao i pobjegao svojoj kući, pobjegao majci, pa kaže, o majko, vidio sam to i to kada sam se vratio kod svoje sestre. Pa kaže, šta je ona to činila da je tako zaslužila tu kabursku kaznu? Pa kaže, ona je odgađala namaz od njegovog vremena. Odgađala namaz od njegovog vremena. Klanjala je sabah nakon izlaska sunca, odgađala je podne u ikindijsko vrijeme i tako dalje. Pogledajte kazne za takvo djelo. Mnoge je danas koje se zovu muslimanskom imenom ne prilaze ni blizu namazu, a da ne govorimo onima koji odgađaju namaz. Imamo mi mnogo njih koje još nisu ni na namaz, ni na sećdu Allahu tebareke ve taala pale. To je toliko jako iskušenje za njih da još nisu u stanju da ga prebrodi. A šta onda reći još za one koje navode druge na grijeh, koje navode na druge na grijeh. Mnoge muslimanke danas ne samo što čine grijehem Allahu tebareke ve taala, nego navode i druge na to, pozivaju i druge na to, čine šer davajući drugima načine i metode šejtanske kako bi činile fuđur, kako bi činile fitnu i smutnju, kako bi činile ono što nije, čime nije zadovoljan Allah tebareke ve taala, i dakle što nije propisano ovom uzvišenom vjerom. Dakle, to su stvari o kojima treba da govorimo sa našim majkama, sestrama, sa našim suprugama i onima, dakle, koji su nama bliski prvenstveno. To je, dakle, stvar na koju mora da upozoravam. Također, koliko žena može da bude iskušenje za čovjeka i koliko šejtan koristi ženu kao svoje sredstvo, kao što je koriste i Židovi, kao što je koriste oni koji hoće da je oslobode pod navodnim znacima, zabilježio Ibn Džerir u svome tefsiru jednu predaju u kojoj se kaže da je bio jedan pobožnjak od Benu Israila koji je 60 godina imao i činio ibadet Allahu tebareke ve taala tako da šejtan mu nije mogao prići ni sa koje strane. Ni sa jedne strane, kad god mu je prišao, ovaj je ostao strpljiv u svojoj vjeri. Ali šejtan je zakleti čovjekov neprijatelj i neće on tako lako odustati. Pa kaže, otišao je do jedne žene koja imala 4 brata, pa je izazvao bolest kod nje. I onda je došao to njenoj braći i kaže, ima taj i taj isposnik na tom i tom mjestu, pa odvedite je da on liječi. Pa su je odveli njemu i ostavili su je samu kod njega. Pa je on jednoga trenutka, a vi znate da je treći šejtan u društvu muškarca i žene koji nisu mahremi, šejtan je dakle odradio svoje, pa je on počinio zinaluk sa njom, pa je ona ostala trudna. Šejtan onda dolazi mu i kaže, eto idu njena braća, a on je u međuvremenu kad je to vidio, da bi sakrio svoju samotu, jer on je bio poznati pobožnjaka abid, ubio ju je. Pa mu onda dolazi šejtan i kaže, evo kaže, idu njena braća, a ja ti kaže mogu zaštititi od njih. Pa kaže, samo mi jednu seđdu još učini, pa ću te ja zaštititi od njih. Pa mu je taj učinio seđdu. Pa kaže, kale inni bari ummink, inni ahafullaha rabbel alamin. Pa mu je rekao, ja se odričem od tebe. Odričem te se, ja se bojim Allaha. To je priča koja je jedna od priča spomenuta u tefsiru ovoga ajta, ali nije jedina, jer šetan ima, dakle, svoj zadatak da odvodi čovjeka sa pravoga puta, i svi oni koji se odazovu šejtanu ulaze u kontekst ovoga ajta. Dakle, kada se on odrekne čovjeka, kada kufr učini i nevjerstvo, on ga se odrekne. Kemetheli šejtani id kale lil insani kfur, falamma kafara kale inni bari'un mink, inni akhafu Allaha rabbal alamin. Kaže Allah tebareke ve taala u ajtu, kao primjer šejtana koji dođe čovjeku pa kaže učini nevjerstvo, pa kada on to učini, kaže, ja se odričem tebe, ja se bojim Allaha tebareke ve taala. Fa kana akibatuhuma annahuma fin nari khalidain fiha. Pa kaže, njihovo ishodište je u džehennemu, vječno će u njemu ostati. I onoga ko je pozvao u kufr, to je šejtana, i onoga komu se odazvao. Pa molim Allaha tebareke ve taala da se okoristimo ovim predavanjem i ovim primjerima, svijetlim primjerima imana žena koje su u mnogim slučajevima, dakle, pretekle muškarce, koje su u mnogim slučajevima pokazale veličinu svoga imana i dokazale, dakle, da žena isto tako ima udjela u Allahovoj tebareke ve taala vjeri kao i čovjek, i da može na tom putu da pretekne ljude. Ovo je primjere, dakle, trebamo prenijeti našim sestrama, našim majkama, muslimankama općenito, da bi znale gdje im je uzor, gdje im je njihov put, šta trebaju da čine, kako trebaju da se vladaju, gdje im je hajr, gdje je ono što je dobro za njih, koji je put koji im je trasiran za ulazak u džennet, šta je to što trebaju raditi da bi bile sljedbenice islama, da bi bile one koje će Allah tebareke ve taala uvesti u svoj džennet, dakle kroz koje će rijeke teći, a divna li je to nagrada za one koga zasluži.